What should I write? What can I say? What should I write? What can I say? Nie będę pisać, jeśli nie mam o czym myśleć. Weź mnie nie pytaj, żaden schemat nie da nic, wiem. Ciężko oddychać, stale ziemia zmieniać liście. Znam wyjście, w głośnikach jestem bitów Asterixem. Co mogę zrobić, żeby szczubrać je lojalność wobec słów, co tworzy znów odpowiedzialność. Połowę drogi przeżyć tu w rapie to skarb, bo to jest cud od głowy w dół, moja bezwładność. Wielu by chciało słyszeć bisy co traktu. Nie mów to samo, widzę, ćwiczysz dla blasku. Czemu tożsamość płynie w ciszy, nie wrzasku? Czemu tak mało płynie przy tym do taktu? Mówią ci, co olewają super jedynki, to kupcy chcesz. Super jedynki, to kup sobie parówki. Co mam powiedzieć tobie, że jestem muzykiem? Nie dla nagród czy kotleta, mam szacunek do liter. Jak to powiedzieć, jeśli połowanie kluma, że nie udzielam wywiadów po telewizji, nie próbam. Nie wiem, jak to się nazywa, ani czym mi może pomóc. Robię rapy, odpoczywać przy okazji, leczę ziomu. What should I write? What can I say? What should I write? What can I say? Try to battle me, but you wasn't prepared. Step the fuck back. Try to battle me, but you wasn't prepared. Step the fuck back. Mam powiedzieć, by był popierał jak kabla, bo przegra ten, co skradł na faktach, robiąc plagiat. Co mam w tobie, żeby mu zamieniał nasz sarkas? Choć nie znam się na drabla, składam litery w kartach. Plany na dzisiaj zmieni upał w ten hardcore. Jak to napisać, żeby zrozumiał ten rap, ziom? Czy mam napisać o tym, co chciałoby miasto? Nie mam 20 lat, bro, kup sobie tabasco. Mówić o celebrytach, na chuj telewizja. Gwiazdy mają kopyta, ich nabój hipokryzja. Kluby to też przenika z pasu i nie wiesz nic. A sam byś zaczął wdychać ten lans, co afrowizja. Czy powinienem przypominać tobie kontekst, że dla innych problemem co dzień bywają pieniądze? Żyjemy w systemie, co wywala na jednostkę. Zaoszczędzisz nerwów, jeśli opuścisz ten okręg. Wiem, co napisać, o czym mówić, jak to ująć. Jak szukasz ryzyka, szykuj sobie pawulą. Życie u nogi kulą, jak nie masz miłości. Choć z reguły hejtują ci, co kochają zazdrości. What should I write? What can I say? What should I